właśnie tak. Raz, raz. Wiesz, że dla mnie są nieważne nazwy i tytuły. Nazwij to jak chcesz i daj mi moją trawkę i bibuły. Z fartem czyń swe ruchy. Życzę ci tego, abyś zawsze był też dumny. Z życia swego przypał kreśląc idę, choć pytań jest stos. Widzę i widzę, że zostawiłem też coś niżej, wiesz, swą schizę. Odpuliłem ją, by się wspiąć. Szachy odmuliłem mniej, tląc w slipie. To był czas i moment, by zgasić ogień. Moc ujarzmić w sobie i wziąć te karty w dłonie. Ta, bo życie to tylko gra, co szybko gra, nie znamy losu, choć czuję, że widziałem to wszystko w snach. Hip-hop w nas zrobił przemianę, to dla nas nowym jest planem na nowy ład, jak w Biblii Nowy Testament. To kultura, która tutaj wzbudza pokój i talent. To jest w ludziach, których mijasz koło bloku i w bramie. Nazwij to jak chcesz, dla mnie to pasja i sens. A cel by była trafna, zawarta w tym treść. Nazwij to jak chcesz, mi to nie robi różnicy. Ziom, wszelki hejtik nie przeszkodzi mi w niczym. Możesz to nazwać jak ci się podoba. Ja i tak będę zawsze kleił słowa. Nazwij to jak chcesz. Dla mnie to hip-hop, którym emanuje każdy mój wers. Możesz to nazwać jak chcesz. Dla mnie to tylko kartka i wers. Nawyk ten, który skraca mi sen. Ale robię to mimo to, bo to coś, co pozwala mi iść wprost, widząc moc swą. Możesz to nazwać jak chcesz sam. Dla mnie to szansa, by stres gnać. Mój z Bogiem pakt, żeby przetrwać. A każdy dzień, który daje nam tu Pan, jest jak lekcja. Da, brat, każdy czuje strach czasem, lecz zwalczanie tego wzmacnia i buduje w nas wiarę. To jest czas przejścia ery, to nasz nowy ład. Nie ma co się bać, że coś zmieni nasz wszechświat w niebyt. Więc dalej na kartki spisuję słowa swe, bo to jak test, by w zwrotkach przedstawić swój obraz przejść. Ziomal, sprawdź to, bo to zasny towar jest. Ja się kęby haj szwed, nazwij to jak chcesz. Dla mnie to pasja i sens, a cel by była trafna, zawarta w tym treść. Nazwij to jak chcesz, mi to nie robi różnicy. Ziom, wszelki hejtik nie przeszkodzi mi w niczym. Możesz to nazwać jak ci się podoba. Ziom, ja i tak będę zawsze kleił słowa. Nazwij to jak chcesz. Dla mnie to hip-hop, którym emanuje każdy mój wers. Nazwij to jak chcesz. Dla mnie to pasja i sens. A cel by była trafna, zawarta w tym treść. Nazwij to jak chcesz. Mi to nie robi różnicy. Ziom, wszelki hejtik nie przeszkodzi mi w niczym. Możesz to nazwać jak ci się podoba. Ziom, ja i tak będę zawsze kleił słowa. Nazwij to jak chcesz. Dla mnie to hip-hop, którym emanuje każdy mój wers.